Habibimiz gönüller sultanına, kainatın sevgili cananına, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Medine'nin içinde Bedril budur, onun aşkına gönüller yanıyor. Başını ek hücre karşısında dur, Şah-ı Cihana. Seni verdim kelamullah Kur'an'a, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Nebinin sevdası yayılıp cana, giriftarık canı gönülden ona. Medine'ye giden vasiyatım sana, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Gülüne kurban olum saçının bir teline, ziyaret eden Medine eline, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Kurban olum o şahların şahına, kimse ulaşmaz Nebi'nin cahına. Ulaşanlar Nebi'nin dergahına, salamımı ulaşmaz derine, vasıl olan Medine'nin yerine, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Ay azizim budur talabım sana, canım fada olsun Ceddel Hasan'a. Ulaşırken Nebi'nin ravzasına, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Nebinin aşkına yürekler yanar, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Medine'ye giden muradım olar, peygamberin nuru kalbine dolar. Belki Nebi bize bir nazır aklar, salamımı ulaştır Mustafa'ya. İllahi giden saadet hanaya, salamımı ulaştır. aşkı yayıldı gönlümüze. Medine'ye gidenler rızam size, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Gönül öter Mustafa'nın şavkına, sevdasının merakına, zavkına. Ey musafir eyle Allah aşkına, salamımı ulaştır Mustafa'ya. Altından Bahadır Bahane Ali, emelimiz peygamberin vesalı, salamımı ulaştır Mustafa.